चला ये धड़कन बढ़ने लगी है, चेहरे की रंगत उड़ने लगी है, डर लगता है तन्हा सोने में जी। दिल तो बच्चा है जी, हाँ, थोड़ा कच्चा है जी, हाँ, दिल तो बच्चा है जी। इश्क करने में जी, दिल तो बच्चा है जी, हाँ, थोड़ा कच्चा है जी, हाँ, दिल तो बच्चा है जी। लगता है खुद से कहने मेरी, दिल तो बच्चा है जी, हाँ, थोड़ा कच्चा है जी, हाँ, दिल तो बच्चा है जी। ऐसी उलझी ना नर्रुम से हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं, उम्र कब की बरस के जी, हाँ, थोड़ा कच्चा है जी, हाँ।